يا الله يا الله يا الله يا الله. نفس سے انسانی اور شیطان میں فرق ہے. نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ جو نفس شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، اور کب آتا ہے؟ جب شریعت کو چھوڑ کر گمان اور شک کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر یہ نفس انسان کو برائی پہ لگاتا ہے. یہ اتنا شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے کہ پھر یہ نفس انسان کو برائی کی طرف ابھارنا شروع کر دیتا ہے. نفس لوامہ یہ عدالت ہے جو انسان کی ضمیر میں جو ملامت کرتی ہے، نہیں چوری نہیں کر رہی، بینگ اے مسلم یہ حرام ہے، یہ وارننگ دیتا ہے. یہ کب قوی ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن و سنت سے جڑے رہے. اور نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو 100% مطمئن ہو شریعت پر. کیسے؟ میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی گئی. ابو جہل کو بڑی یہ تڑپ تھی کہ کسی طرح میں جھوٹا ثابت کروں، نعوذ باللہ من ذالک. جب واپس آئے تو دوڑتا ہوا سیدنا ابو بکر کے پاس آیا، کہتے کیا خیال ہے تو رات کی تاریکی میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھے، وادیوں میں اترے اور چلتے چلتے قدس پہنچے، مکہ سے قدس پہنچے اور نماز پڑھا کے صبح تک واپس آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابوبکر فرمان لگے، نہیں، مسکرایا، کہتا بات بن گئی. کہتا اچھا یہ بتائیے، اگر کوئی راتوں رات کہے کہ میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، جنت بھی دیکھی ہے، ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابوبکر نے فرمایا نہیں. کہکا لگا کے کہتا ہے، جانتے ہو کون کہتا ہے؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا تیرا دوست محمد کہتا ہے. تو سیدنا ابوبکر نے بات مکمل سننے کے بعد ایک سیکنڈ انتظار نہیں کیا، کہا اگر محمد کہتا ہے تو دونوں ہو سکتے ہیں. کہہ دیا نا اس ہستی نے، اس زبان سے اللہ تعالی حق ہی نکالتے. یہ ہے 100% یقین. جو قرآن نے کہہ دیا 100% میرا اعتماد ہے، یہ صحیح ہے. جو صحیح حدیث میں آ گیا 100% اطمینان جب ہوتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. شیطان الگ ہے اور نفس الگ ہے.